5. pora Nisa surasining 24. oyatidan boshlanadi. Yana erli xotinlar nikohi ham harom qilindi. Magar qaramog'ingizdagi joriyalar bundan mustasno. Bu Allohning bitigi farzidir. Ana shulardan boshqa ayollarga zinokarona emas, balki mollaringiz mahr bilan uylanishingiz sizlarga halol qilindi. Ular bilan nikoh orqali yaqinlik qilishingiz bilanoq belgilangan haqlarini, mahrlarini beringiz. Mahr belgilangandan keyin o'zaro kelishsangiz, xotin o'z mahridan kechsa, sizlar uchun gunoh yo'qdir. Albatta, Alloh ilm va hikmat egasidir. Sizlardan kimda kim ozod mo'mina ayollarga uylanish imkoniyatiga ega bo'lmasa, qo'l ostingizdagi mo'mina joriyalardan biriga uylanaversin. Alloh iymoningizni biluvchiroqdir. Sizlar biringiz biringizdandirsiz, ya'ni siz ham, joriyalar ham bir insonsiz. Bas, ulardan o'zlarini tutgan, fohishalik qilmaydigan va maxfiy o'ynashlari yo'qlariga hojalarining ruxsati bilan uylanaveringiz va mahrlarini me'yorida beringiz. Erli bo'lganlaridan keyin agar buzuqlik qilsalar, ularga ozod ayollarga beriladigan jazoning yarmi berilur. Bu joriyalarga uylanish sizlardan qiyinchilik, buzilib ketishdan qo'rqqan kishi uchundir. Joriyaga uylanishdan sabr qilishingiz o'zingiz uchun yaxshiroqdir. Alloh kechiruvchi va rahimli zot. Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilish, sizlarni ilgari o'tgan haq yo'ldagi zotlarning yo'llariga hidoyat etish va tavbalaringizni qabul qilishni xohlaydi. Alloh dono va hakim zotdir. Alloh tavbalaringizni qabul etishni xohlaydi. Shahvoniy hissiyotga tobe bo'lganlar esa to'g'ri yo'ldan o'ta og'ib ketishlaringizni xohlaydilar. Alloh sizlarga shariat ahkomlarini yengillatishni xohlaydi. Axir inson zaif yaratilganda. Ey iymon keltirganlar, mol-mulklaringizni o'rtada nohaq yo'llar bilan yemangiz. O'zaro rozilik asosidagi tijorat bo'lsa, u bundan mustasno. Shuningdek, o'zlaringizni, bir-biringizni nohaq o'ldirmangiz. Albatta, Alloh sizlarga rahim shafqatlidir. Kimda kim shu qotillikni adovat va zulm yuzasidan qilsa, albatta biz uni do'zaxda kuydiramiz. Bu esa Allohga osondir. Agar sizlar man etilgan gunohlarning kattalaridan saqlansangiz, kichik gunohlaringizni sizlardan o'chirurmiz va sizlarni rohatbaxsh manzil jannatga kiritirmiz. Alloh biringizni biringizdan biror ne'mat bilan ortiq qilib qo'ygan bo'lsa, sizlar uni hasadgo'ylik bilan orzu qilmang. Erkaklar ham o'z kasblaridan ulush olurlar, ayollar ham o'z kasblaridan ulush olurlar. Hasad qilish o'rniga Allohning fazlidan so'rangiz. Albatta, Alloh hamma narsani biluvchidir. Har bir kishi uchun ota-ona va qarindoshlar qoldirib ketgan narsa merosdan oluvchi merosxo'rlarni paydo qildik. Qasamiyot, ahdu paymon qilgan kishilarning esa ulushlarini beringiz. Albatta, Alloh hamma narsaga guvohlik qiluvchi zotdir. Erkaklar, xotinlar ustidan oila boshlig'i sifatida doimiy qoyim turuvchilardir. Sabab, Alloh ularning ayrimlari erkaklarni, ayrimlari ayollardan ba'zi xususiyatlarda ortiq qilganim va erkaklar o'z oilasiga o'z mol-mulklaridan sarf qilib turishlaridir. Ayollar ichida solihalari bu Allohga va eriga itoatli, g'oyibga Alloh saqlaganicha himoyatli, ya'ni erlarining sirlari, mulklari va obro'larini saqlovchilardir. Xotinlarning itoatsizligidan qo'rqsangiz, avvalo ularga nasihat qilingiz. So'ngra bu ta'sir qilmasa, ularni o'rinlarda aloqasiz tark etingiz. So'ngra bu hamkor qilmasa, ularni majruh bo'lmagudek darajada uringiz. Ammo sizlarga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqacha yo'l axtarmangiz. Albatta Alloh oliy va ulug' zotdir. Agar ular er-xotinning oralari buzilib ketishidan qo'rqsangiz, er oilasidan bir hakam, xotin oilasidan bir hakam yuboringiz. Agar er-xotin islohni xohlasalar, Alloh o'rtalarini muvofiqlashtirgay. Albatta Alloh bilimdon va xabardor zotdir. Allohga ibodat qilingiz va unga hech narsani sherik qilmangiz. Ota-onalarga esa yaxshilik qilingiz. Shuningdek, qarindoshlar, yetimlar, miskinlar, qarindosh qo'shni-yu begona qo'shni, yoningizdagi hamrohingiz, yo'lovchi musofirga va qo'l ostingizdagi qaramlarga ham yaxshilik qiling. Albatta, Alloh kibrli va maqtanchoq kishilarni sevmaydi. Ular o'zlari baxillik qilish bilan birga boshqa odamlarni ham baxillikka buyuradigan va Allohning o'z fazli bilan bergan ne'matlarini yashiradigan kimsalardir. Kofirlarga esa xor qiluvchi azobni tayyorlab qo'yganmiz. Mol-mulklarini odamlar kursinga riyokorlik bilan ehson qiladigan, aslida esa Allohga ham, oxirat kuniga ham iymon keltirmaydiganlarni Alloh sevmaydi. Kimgaki shayton do'st bo'lsa, naqadar yomon do'st u. Mabodo ular Allohga va oxirat kuniga iymon keltirib, Alloh rizq qilib bergan narsalardan ehson qilgan bo'lganlarida ular zarariga nima ham bo'lar edi? Alloh ularni yaxshi biluvchidir. Albatta, Alloh bir zarra miqdorida ham birovga zulm qilmagan. Agar o'sha miqdorda yaxshilik bo'lsa, uni bir necha barobar ko'paytirur va o'z huzuridan ulug' mukofot, jannat ato etu. Har bir ummatdan o'z payg'ambarini guvoh sifatida keltirganimizda va sizni ey Muhammad ularga guvoh qilib keltirganimizda ularning holi ne kechur? Kofir bo'lganlar va payg'ambarga itoatsizlik qilganlar o'sha kuni yer bilan yakson bo'lishni orzu qiladilar. U yerda ular Allohdan biror gapni yashira olmaydilar. Ey iymon keltirganlar, toki gapirayotgan gapingizni o'zingiz biladigan bo'lguningizgacha mast hollaringizda namozga yaqinlashmangiz. Yana junub nopok hollaringizda ham to poklanmaguncha namozga yaqinlashmangiz. Magar safarda bo'lsangiz, bu mustasnodir. Bordi-yu betob yoki safarda bo'lsangiz, yoki sizlardan birortangiz hojatxonadan chiqqan bo'lsa, yoxud xotinlaringiz bilan yaqinlik qilgan bo'lsangiz-u, g'usl qilishga suv topa olmasangiz, pokiza yer, tuproq, tosh, qum, chang kabilar bilan tayammum qilib, yuzlaringiz va qo'llaringizga surting. Albatta, Alloh af etuvchi va kechiruvchidir. Kitob Tavrotdan nasibador bo'lgan kishilar gumrohlikni sotib olayotganlari va to'g'ri yo'ldan adashishlaringizni xohlayotganlarini ko'rmaysizmi? Alloh dushmanlaringiz kim ekanini yaxshiroq biluvchidir. Allohning o'zi yetarli do'st, Allohning o'zi yetarli yordamchidir. Yahudi bo'lganlar orasida shundaylari ham borki, Allohning so'zini o'z o'rnidan o'zgartiradilar va tillarini burib dinga ta'na yetkazish g'arazida eshitdik va bo'yin sunmadik. Eshitilmas so'zlarni eshit va bizni asra, deydilar. Agar ular tingladik va bo'yin sundik, eshit va bizga ham nazar qil, deganlarida o'zlari uchun yaxshiroq va to'g'riroq bo'lar edi. Lekin ularni Alloh kufrlari sababli la'natladi. Bas ularning ozgina qismidan boshqalari iymon keltirmaydilar. Ey kitob berilgan kimsalar, yuzlarni sidirib, teskari qilib yuborishimizdan yoki ularni xuddi shanba egalarini la'natlaganimizdek la'natlashimizdan oldin sizlardagi narsa Tavrotni tasdiqlovchi holida nozil qilgan kitobimiz Qur'onga iymon keltiringiz. Allohning amri albatta ado etiluvchidir. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirish gunohini kechirmagay. Va lekin ana shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalaridan kechirur. Kim Allohga shirk keltirsa, demak, u ulkan gunohni to'qib chiqardi. O'zlarini poklayotgan kimsalarni ko'rmaysizmi? Haqiqatan, Alloh kimni xohlasa, o'shani poklaydi. Alloh tomonidan xurmo danagining ipicha ham zulm qilinmaydi. Alloh shaniga qanday yolg'on to'qishlarini ko'ring. Bu tuhmatning o'zi aniq gunoh uchun yetarlidir. Kitob Tavrotdan nasibador bo'lganlarning jibt va tog'utga sig'inishlarini va kofirlarga shular mu'minlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldadir deyishlarini ko'rmadingizmi? Ana o'shalar Alloh la'natlagan kimsalar. Kimni Alloh la'natlagan bo'lsa, unga hech qanday yordamchi topa olmaysiz. Yoki ularda biror hukmronlikdan ulush bormi? Mabodo bo'lganda ham odamlarga undan zarracha bermagan bo'lur edilar. yoki ular Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlari uchun odamlarga hasad qilishadimi? Axir biz ilgari ham Ibrohim nasliga, Yusuf, Davud, Sulaymon kabi zotlarga kitob, hikmat berib, yana ularga buyuk mulk, hukmronlik ham ato etgan edik-ku. Bas, ular ichida unga, Muhammadga iymon keltirganlari ham, undan yuz o'girganlari ham bo'ldi. Jahannam ular uchun yetarli olovdir. Albatta, oyatlarimizni inkor etuvchilarni do'zaxda kuydirgaymiz. Azobni totsinlar deb, terilari kuyib bitishi bilan o'rniga boshqa yangi terilarni almashtirib turamiz. Albatta, Alloh qudratli va hikmatlidir. Iymon keltirgan va solih amallarni qilganlarni esa abadiy yashaladigan, ostidan anhorlar oqib turadigan bog'lar jannatga kiritirmiz. Ular uchun u yerda pokiza juftlar bor va ularni qalin soyalarga kiritirmiz. Darhaqiqat, Alloh omonatni o'z egalariga topshirishingiz va odamlar o'rtasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishingizga buyurar. Albatta, Alloh sizlarga yaxshigina nasihat qilur. Albatta, Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz. Payg'ambarga va o'zlaringizdan bo'lmuş boshliqlarga itoat etingiz. Bordi-yu, biror narsada din ishida kelisha olmay qolsangiz, Allohga va oxirat kuniga ishonadigan bo'lsangiz, uni Allohga va payg'ambarga havola qilingiz. Mana shu yaxshiroq va yechimi chiroyliroq ishdir. O'zlarini sizga nozil qilingan Qur'on va sizdan oldin nozil qilingan ilohiy kitoblarga iymon keltirgan deb hisoblaydiganlarning hukm so'rab tog'ut shayton huzuriga borishni xohlayotganlarini ko'rmadingizmi? Vaholanki uni inkor etishga buyurilgan edilar. Shayton esa ularni to'g'ri yo'ldan uzoq muddat adashtirishni xohlaydi. Ularga Alloh nozil etgan Qur'on va payg'ambar so'zlarini muzokara qilishga kelingiz deysa, munofiqlarning sizdan qochib teskari qarab ketishlarini ko'rasiz. O'z qilmishlari tufayli boshlariga biror musibat tushgandan keyin sizga kelib, biz faqat yaxshilikni va o'rtani isloh etishni xohlagan edik deb Alloh nomi bilan qasam ichishlarida qanday bahona bo'larkin? Ana o'shalarning dillaridagi narsa munofiqlikni Alloh bilur. Bas, siz ulardan yuz o'g'iring, ularga nasihat qiling va o'zlari haqida yetuk so'z ayting. Qaysi bir payg'ambarni yuborgan bo'lsak, Allohning izni bilan unga itoat qilinishi uchun yuborganmiz. Agar ular o'zlariga zulm qilgach, darhol sizga kelishib, Allohdan kechirim so'raganlarida va payg'ambar ham ular uchun kechirim so'raganda, Allohni kechiruvchi va rahim shafqatli ekanini bilgan bo'lur edilar. Bas, Rabbingiz haqqi, ular o'rtalaridan chiqqan nizolarga sizni hakam qilmagunlaricha va so'ngra chiqargan hukmingizdan dillarida tanglik sezmay to'la taslim bo'lmagunlarcha zinhor iymon keltirmaganlar. Agar biz ularga o'zlaringizni o'ldiring yoki yurtingizdan chiqib keting deb buyurganimizda edi, oz qismidan boshqasi uni qilmagan bo'lur edilar. Bordi-yu, ular aytilgan nasihatlarga muvofiq ish qilganlarida edi, o'zlari uchun yaxshiroq va iymonlari mustahkamroq bo'lur edi. O'shanda biz ham ularga o'z huzurimizdan ulkan mukofot bergan bo'lur edik. Shuningdek, ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan bo'lur edik. Kimda kim Alloh va payg'ambarga itoat etsa, aynan o'shalar Allohning in'omiga erishgan zotlar, ya'ni payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solih kishilar bilan birgadirlar. Ular hamroh sifatida naqadar xursanddir. Bu Allohdan bo'lgan fazldir. Alloh yetarli darajada bilimdondir. Ey iymon keltirganlar, yovga nisbatan ehtiyot chorasini ko'rgach, guruh-guruh bo'lib yoki hammangiz jam bo'lib qo'zg'adingiz. Dar haqiqat, ichlaringizda jangga bormay ortda qoladigan, sizlarga biror musibat yetsa, Alloh yorlaqab, ular bilan birga jangga hozir bo'lmadim deydigan kishi ham bor. Bordi-yu, sizlarga Allohdan fazl g'alaba yetsa, xuddi sizlar bilan uning o'rtasida aloqa bo'lmaganidek, koshki edi men ham ular bilan birga bo'lganimda ulkan yutuq o'ljaga erishgan bo'lar edim deb aytishi ham aniq. Alloh yo'lida dunyo hayoti evaziga oxiratni sotib oladiganlar jang qilsinlar. Kimda kim Alloh yo'lida jang qilsa-yu o'ldirilsa yoki g'alaba qilsa, albatta unga ulkan mukofot ato etajakmiz. Sizlarga ne bo'ldiki Alloh yo'lida va ey Rabbimiz, aholisi zolim bo'lgan ushbu shahardan bizni chiqargin, bizga o'z huzuringdan bir do'st bergin va bizga o'z huzuringdan bir yordamchi ato etgin deyayotgan bechora erkak, ayol va bolalar ozodligi uchun jang qilmaysizlar. Iymon keltirganlar Alloh yo'lida jang qiladilar. Kofirlar esa tog'ut, shayton yo'lida jang qiladilar. Sizlar shaytonning do'stlariga qarshi jang qilingiz. Albatta, shaytonning makri zaifdir. Qo'llaringizni jangdan tiyib, hozircha namoz o'qib, zakot berib turingiz deyilgan kishilarni ko'rmadingizmi? Ularga jang farz qilingach esa, bir qismi xuddi Allohdan qo'rqqandek yoki undan ham ko'proq odamlardan qo'rqa boshladilar va aytdilarki, ey Rabbimiz, nega bizga jangni farz qilding? Bizni ajalimizni ozgina muddatga kechiktirsang bo'lmasmidi? Ayting, dunyo lazzati qisqadir. Taqvoli kishiga esa oxirat yaxshidir. Xurmo danagining ipcha ham Alloh tarafidan zulm qilinmaysiz. Qayerda bo'lsangiz ham o'lim sizlarni topadi. Hatto mustahkam qal'alar ichida bo'lsangiz ham. Ularga biror yaxshilik yetsa, bu Allohdan deydilar. Agar ularga biror noxushlik yetsa, bu sizdan deb aytadilar. Hammasi Allohdandir deng ularga. Bu qavm kishilariga nima bo'ldiki, gapni anglay olmaydilar. Sizga qanday yaxshilik yetsa, u Allohdandir. Sizga qanday noxushlik yetsa, u o'zingizdandir. Sizni odamlarga payg'ambar qilib yuborganmiz. Guvohlikka esa Alloh o'zi yetarlidir. Kimda kim payg'ambarga itoat etsa, demak, u Allohga itoat etdi. Kimda kim bosh tortsa, sizni ular ustidan qo'riqlovchi qilib yuborganimiz yo'q. Itoat etamiz deydilar. Lekin huzuringizdan chiqqanlarida ularning bir toifasi siz aytgan gapning teskarisiga til biriktiradilar. Alloh ularning til biriktirishlarini yozib qo'ygan. Siz esa ulardan yuz o'girib Allohga tavakkul qiling. Alloh vakillikka kifoya etuvchi zotdir. Qur'on oyatlarining ma'nolari haqida chuqurroq fikr yuritmaydilarmi? Agar u Allohdan o'zganing huzuridan kelgan bo'lsa edi, unda ko'pgina qarama-qarshi gaplarni topgan bo'lur edilar. Ularga jang maydonidan omonlik yoki xavfli ish xabari kelsa, uni yoyib yuboradilar. Agar uni payg'ambarga yoki o'zlaridan bo'lgan amirlarga yetkazsalar, uni bilib olishni istovchilar o'shalardan bilaverar edilar. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ozchilikni hisobga olmaganda ko'plaringiz shaytonga ergashib ketgan bo'lur edingiz. Bas, Alloh yo'lida jang qiling. Siz o'zingizdan boshqalar uchun javobgar emassiz. Mo'minlarni jangga undang, shoyat shunda Alloh kofirlarning shiddatini so'ndirsa. Allohning shiddati eng keskin va jazosi ashaddiydir. Kimda kim yaxshi shafoat ila birovni himoya qilsa, unga ham o'sha himoyasidan nasiba savob bo'lur. Kimda kim yomon shafoat ila birovni himoya qilsa, unga ham o'sha himoyasidan nasiba gunoh bo'lur. Alloh har narsaga qodirdir. Qachon sizlarga biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha iborani qaytaringiz. Albatta, Alloh har bir narsani hisobga oluvchi zot. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. U sizlarni albatta qiyomat kuniga yig'ajak kim, unda shubha yo'qdir. Kim ham Allohdan ko'ra rost gapiruvchiroq ekan? Sizlarga ne bo'ldi kim? Munofiqlarga nisbatan ikki guruh bo'lib oldingiz. Holbuki Alloh ularni qilmishlari tufayli oldingi hollariga, kufrga qaytardi. Alloh adashtirgan kimsalarni hidoyatga solmoqchimisiz? Kimki Alloh adashtirgan bo'lsa, unga sira yo'l topa olmaysiz. Ular o'zlari kofir bo'lganlaridek, sizlarning ham kofir bo'lib ular bilan barobar bo'lishingizni istaydilar. To Alloh yo'lida hijrat qilmagunlaricha ulardan hech kimni do'st tutmangiz. اگر باش تارتسلر اولرنی قیرده تابسنگیز تتوب اولدرینگیز اولردن اوزینگیزگه هیچ قنده دوست و یاردمچی تتمنگیز فقط آرالرینگیزده اخنامه بولگن قومگه کلیب کشلگن یا کی سیزلر بلن یا خود اوز قومه بلن ارشه ویرب دلر تنگ بولگش حضورلر انگیزگه قیتب کلگلر بندن مستثناتر اگر الله خاخلسه اولرنه استنگیزگه حکمران کلیب خویگن و اولر البته سیزلرگه قرشه جنگ کلگن بولور ایدنن اگر سیزلردن چیتلنه سیزلرگه قرشه جنگ کلمه سوخنه تکلیف کلسلر الله سیزلرگه اولر ازره قرشه چکشگه یول برمیده یعنی اولردن باشقه منافقلرنه هم اجرته سیزلر کی اولر سیزلردن هم خاطر جم اوز قوملردن هم خاطر جم بولشنه خاطره qachon bir fitna kufrga burib qo'yilsalar o'zlarini unga otirlar agar ular sizlardan chetlanmasalar sulhni ham taklif qilmasalar va qo'llarini ham sizlarga qarshi urushishdan tiymasalar ularni tutib qayerda topsangiz o'ldiraveringiz ana o'shalar ustidan sizlarga aniq hukmronlik berib qo'ydik. Mo'min ikkinchi bir mo'minni faqat yanglishibgina o'ldirib qo'yishi mumkin. Kimda kim mo'minni yanglishib o'ldirgan bo'lsa, uning zimmasiga bir mo'min qulni ozod qilish va u marhumning oilasiga agar kechib yubormasalar, xun to'lash farzdir. Agar marhum sizning dushmaningiz qavmidan bo'lib, o'zi mo'min bo'lsa, bir mo'min qulni ozod qilish buyuriladi. Agar u sizlar bilan ular o'rtasida sulh tuzilgan qavmdan bo'lsa, uning oilasiga xun to'lash va bir mo'min qulni ozod qilish buyuriladi. Kimda kim qul topmasa, ikki oy muttasil roza tutish bilan kifoyalanadi. Bu Alloh tomonidan kechirim o'rnidadir. Alloh bilim va hikmat egasidir. Kimda kim qasddan bir mo'minni o'ldirsa, uning jazosi jahannamda abadiy qolishdir. Yana unga Alloh g'azab qilgay. La'natlagay va unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygay. Ey iymon keltirganlar, Alloh yo'lida safarga chiqqaningizda aniq ish tutingiz. Sizlarga salom bergan yoki taslim bo'lgan kishiga bu dunyo matohini, o'ljani ko'zlab mo'min emassan demangiz. Allohning huzurida ko'p o'ljalar bordir. Ilgari sizlar ham shunday iymoningizni sir tutar edingiz. So'ngra sizlarga Alloh ne'mat ato etdi. Bas aniqlab ish tutingiz. Albatta Alloh barcha ishlaringizdan xabardordir. Uzursiz bo'la turib, uyida o'tiruvchi mu'minlar bilan Alloh yo'lida mollari va jonlari bilan jihod qiluvchilar teng bo'lmaydilar. Alloh mollari va jonlari bilan jihod qiluvchilarni uyida o'tiruvchilardan ko'ra ortiq darajali qildi. Hammasiga ham Alloh chiroyli savob va'da qildi. Alloh ulkan mukofot taqsimida o'tiruvchilardan ko'ra mujohidlarni buyuk ajr bilan afzal etdi. Undan Allohdan berilmiş darajalar mag'firat va rahmat ham shular jumlasidandir. Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Albatta, o'zlariga zulm qiluvchilarning jonini olgan farishtalar ularga qaysi holda bo'ldingiz desalar, ular yer yuzida bechora hol edik deb aytadilar. Farishtalar Allohning yeri unda hijrat qilishlaring uchun yetarlicha keng emasmidi deydilar. Ana o'shalarning joyi jahannamdir. Naqadar noxush joy. Faqat biror chora tadbirga qodir bo'lmagan va hijratga yo'l topa olmaydigan nochor erkak, ayol va bolalar borki, aynan o'shalarni shoyat Alloh af etsa. Alloh af etuvchi va kechiruvchi zotdir. Kimda-kim Alloh yo'lida hijrat qilsa, yer yuzida ko'p boshpana va kenglik topadi. Har kim Alloh va uning payg'ambari sari hijrat qilib, o'z uyidan chiqsa-yu, so'ngra yo'lda unga o'lim yetsa, albatta uning mukofoti Alloh zimmasidadir. Alloh kechiruvchi va rahimli zotdir. Yer yuzi bo'ylab safar qilganingizda, agar kofirlarning sizlarga fitna hujum qilishidan qo'rqsangiz, namozni qasr qisqa qilishingizda sizlar uchun gunoh yo'qdir. Zero kofirlar sizlarga aniq dushmandir. Har qachon siz, ey Muhammad, ular sahobalaringiz orasida bo'lib, namozlariga imomlik qilsangiz, ularni ikki qismga bo'ling. Ulardan bir qismi siz bilan birga namozga tursin. Ikkinchi qismi qurollarini olsin va yovdan mudofaa qilib tursin. Sajda qilishgach, ya'ni bir rakat o'qishgach, ortingizga qo'riqlash uchun borib tursinlar. O'qimagan qism kelib, siz bilan namozni o'qisin. Yana ehtiyot choralarini ko'rib, qurollarini qo'lga olsinlar. Kofirlar sizlar qurol va anjomlaringizdan g'aflatda bo'lgan paytingizda birdaniga hamla qilishni xohlaydilar. Agar yomg'irdan aziyat cheksangiz yoki bemor bo'lsangiz, qurollaringizni yechib qo'ysangiz, sizlarga gunoh bo'lmas. Ammo ehtiyot choralaringizni ko'rib albatta, Alloh kofirlar uchun xorlovchi azobni tayyorlab qo'yganda. Namozni ado etib bo'lganingizdan so'ng, turgan, o'tirgan va yon boshlagan hollaringizda ham doimo Allohni yod eting. Yov xavfidan xotirjam bo'lsangiz, namozni mukammal ado etingiz. Zero namoz mo'minlarga vaqti tayin etilgan va farz deb bitilgandir. Yov qavmning izga tushishda sustlik qilmangiz. Agar urushdan azob chekayotgan bo'lsangiz, ular ham xuddi sizlardek azob chekmoqdalar. Sizlar Allohdan ular umid qilmagan narsani umid qilasiz. Alloh bilim va hikmat egasidir. Albatta, biz sizga ushbu kitob Qur'onni odamlar orasida Alloh ko'rsatgan yo'l bilan hukm etishingiz uchun barhaq nozil etdik. Xiyonatchilarga esa himoyachi bo'lmang. Yana Allohdan kechirim so'rang. Albatta Alloh kechiruvchi va rahimlidir. O'zlariga xiyonat qiluvchilar haqida tortishib o'tirmang. Albatta, Alloh xiyonatchi va jinoyatchi bo'lgan kimsani sevmaydi. Jinoyatlarini odamlardan yashiradilar, lekin Allohdan yashira olmaydilar. Alloh rozi bo'lmaydigan gaplar rejasini xiyonat tuzayotganlarida ham u ular bilan birga edi. Alloh ularning qilmishlarini qamrab oluvchidir. Ey sizlar, bu dunyo hayotida-ku ularning jonini oldingiz. Qiyomat kunida ularni kim himoya qilib jonlarini olur yoki ularga kim vakil bo'lur? Kimda kim biror yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ngra Allohdan kechirim so'rasa, Allohning qanchalik kechiruvchan va rahimli ekanini idrok etadi. Har kim gunoh ish qilsa, faqat o'zining zarariga qilgan bo'lur. Alloh bilim va hikmat egasidir. Har kim biror xatolik yoki gunoh ishga qo'l ursa-yu, so'ngra unda begunoh odamni ayblasa, albatta bo'xton va aniq gunohni bo'ynida ko'targan bo'lur. Agar sizga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida edi, ularning bir toifasi sizni adashtirishga azmu qaror qilgan edilar. Ular o'zlarinigina adashtiradilar. Sizga esa biror zarar yetkazmaydilar. Alloh sizga kitob va hikmatni nozil qildi va bilmaganingizni bildirdi. Allohning sizga nisbatan fazli buyukdir. Ularning ko'p shivirlashib gaplashishlarida yaxshilik yo'qdir. Magar sadaqa berishga, ezgulikka yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurgan bo'lsalar, bu yaxshidir. Kimda-kim Alloh rizosi uchun shu ishlarni qilsa, unga ulkan mukofot berajakmiz. Kimga hidoyat aniq bo'lgandan keyin payg'ambarga muxoliflik qilsa va mu'minlar yo'lidan o'zgasiga ergashsa, biz uni o'zi ketayotgan yo'liga qo'yib beramiz va oxiratda uni jahannamda kuydiramiz. Naqadar noxush joy u. Albatta, Alloh o'ziga biror narsa sherik qilinishini kechirmaydi. Bundan o'zga gunohlarni o'zi xohlagan kishilar uchun kechirgay. Kimda-kim Allohga shirk keltirsa, demak u to'g'ri yo'ldan juda uzoqqa adashibdi. Ular, mushriklar, Allohni qo'yib, faqat ayollar, Lot, Uzzo va Manot otli but sanamlarga sig'inadilar, yoki isyonkor shaytonga sig'inadilar. Alloh uni, shaytonni la'natladi. U dedi: "Albatta, bandalaringdan belgilangan ma'lum ulushimni olurman. Ularni adashtiraman. Ularni xoyu havasga cho'ktiraman. Ularga buyuraman. Hayvonlarning quloqlarini kesadilar. Ularga buyuraman, Allohning yaratganlarini o'zgartiradilar. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutsa, uning aytganlarini bajarsa, demak u aniq ziyon qilibdi. Ularga shayton va'da beradi, ularni xoyu havasga soladi. Shayton ularga g'urur vasvasasidan o'zga narsani va'da qilmaydi. Ana o'shalarning joyi jahannamdir. Undan qutulishga chora topa olmaydilar. Iymon keltirib, Sağlık işlerini kılgallarını ise astıdan anharlar akadigan cennet bağları yekirdirmiz. Ular u yerde abadi kalıp yaşarlar. Bu Allah'ın hakkani vaadasıdır. Allah'tan kure kim rastgoyraqdır? Bu sizlerinin arzularin bilen ham emas. Ahli kitablarinin arzuları bilen ham erişedigen narsa emasdır. Kim ki yamanlik kılsa, oşa yamanlik bilen cezalanır. Özüge Allah'tan özge ne birar dost tapadı ve ne birar yardımcı. Kim ki o hak erkek bulsun hak ayal, mu'minlik halide sebapli işler kılsa, aynen ular cennetge kirurlar. Ve ularge hurma denegenin ipçe hem zulüm kılınmaya. Ezgu iş kılıvçı halide, yüzünü Allah'ki boyun sündürgen ve doğru yol sanalmış, İbrahim diniga ergashgan kishidan boshqa kimning dini chiroylidir? Vaholanki Alloh Ibrohimni o'ziga do'st tutgandir. Osmonlar va yerdagi borliq Allohnikidir. Alloh har narsani ihota etuvchidir. Sizdan ey Muhammad ayollar to'g'risida fatvo so'raydilar. Ayting, ular to'g'risida sizlarga Alloh fatvo berur. Shuningdek, kitob Qur'onda tilovat qilinadigan oyatlar ham yetim ayollar ular uchun farz qilingan narsa mahrni bermasdan nikohingizga olishga qiziqishingiz, zaif bolalar va yetimlarga nisbatan adolatli turishingiz zarurligi haqida. Nimaiki yaxshilik qilsangiz, Alloh albatta uni biluvchidir. Qaysi bir xotin eridan ko'ngilsizlik yoki voz kechishidan qo'rqsa, ikkisining o'rtasini isloh qilib olishlarida ularga gunoh yo'q. Sulh ajralishdan yaxshiroqdir. Nafslarga baxillik bitilgan. Agar xotinlaringizga yaxshilik, chiroyli muomala qilsangiz va Allohdan qo'rqsangiz, albatta Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Ya'ni ajrini beradi. Har qancha istasangiz ham xotinlaringiz o'rtasida adolatli bo'la olmaysiz. Bas biriga butunlay berilib ketib, ikkinchisini muallaq holda tashlab qo'ymangiz. Agar ular bilan munosabatingizni adolat asosida tuzatsangiz va taqvoli bo'lsangiz, albatta Alloh kechirimli va rahimli zot. Agar ikkisi er-xotin biror sabab bilan ajralishib ketsa, Alloh ularning har birini o'z kengligidan rizqi bilan ta'minlab qo'yadi. Alloh karami keng va hikmat sohibidir. Osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir. Sizlardan oldingi kitob berilganlarga va sizlarga ham Allohdan qo'rqingiz deb amr qilganmiz. Agar kufrni ixtiyor etsangiz, bas albatta osmonlar u yerdagi narsalar Allohnikidir. Alloh behojat va hamd egasidir. Osmonlar va yerdagi narsalar Allohnikidir. Zotan Alloh vakillikka kifoyadir. Agar u xohlasa, ey insonlar, sizlarni ketkazib, yo'q qilib, boshqalarni keltiradi. Alloh bunga qodirdir. Kimki bu dunyo savobini istasa, bilib qo'ysinki, Alloh huzurida ham bu dunyoning, ham oxiratning savobi bordir. Alloh eshituvchi va ko'ruvchi zotdir. Ey iymon keltirganlar, adolatda barqaror turib, o'zlaring yoki ota-onalaring va qarindoshlaring zarariga bo'lsa-da, Alloh uchun to'g'ri guvohlik beringiz. U guvohlik beriluvchi boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, Alloh u ikkisiga ogohlik jihatidan yaqinroqdir. Bas, adolatli bo'lishingiz uchun havoyi nafsga berilib ketmangiz. Agar tillaringizni bursangiz yoki guvohlikdan bosh tortsangiz, albatta Alloh qilayotgan ishlaringizdan xabardordir. Ey iymon keltirganlar, Allohga, payg'ambariga, shu payg'ambariga nozil qilgan kitob Qur'onga hamda ilgari nozil qilgan kitobga iymon keltiringiz. Kimki Allohni, farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirgi kun qiyomatni inkor etsa, demak, u juda uzoq qattiq adashibdi. Dar haqiqat, iymon keltirib, so'ngra kufrga ketgan, keyin yana iymon keltirib, so'ngra yana kofir bo'lgan, so'ngra kufrlari ortib borganlarga nisbatan Alloh sira mag'firat etadigan va to'g'ri yo'lga soladigan emasdir. Munofiqlar uchun alamli azob borligi haqida ularga bashorat berib qo'ying. Ular mu'minlarni qo'yib kofirlar bilan do'st tutinadilar. O'sha kofirlardan kuch-quvvat izlaydilarmi? Bor kuch-qudrat Allohniki-ku. Alloh sizlarga kitobda Allohning oyatlari inkor etilayotgani va mazah qilinayotganini eshitsangiz, to boshqa gapga o'tmagunlaricha ular bilan birga o'tirmangiz deb oyat nozil qilgan edi. Albatta, sizlar unda birga o'tirganda ular bilan gunohda tengsiz. Albatta, Alloh barcha kofirlar va munofiqlarni jahannamga jam qiluvchi. Ular munofiqlar sizlarni kuzatib turadilar. Agar sizlarga Allohdan fathu zafar, g'alaba bo'lsa, sizlar bilan birga emasmidik? O'ljadan bizga ham beringiz, deyishadi. Bordi-yu, g'alabadan kofirlarga nasib etsa, sizlardan ustun turgan va sizlarni mu'minlardan himoya qilgan biz emasmi, deyishadi. Ular haqida Allohning o'zi qiyomat kuni hukm chiqaradi. Alloh kofirlar uchun qiyomat kuni mu'minlarga qarshi sira yo'l bermaydi. Dar haqiqat, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladilar. Holbuki Alloh ularni aldab qo'yuvchidir. Ular namozga tursalar ham dangasalik bilan odamlar kursinga turadilar. Allohni juda kam esga oladilar. Ular oraliqda sarsondirlar. Na u yoqlik emaslar va na bu yoqlik. Kimniki Alloh adashtirsa, unga sira yo'l chora topa olmaysiz. Ey iymon keltirganlar, mu'minlar qolib kofirlar bilan do'st tutinmangiz. O'zingizga qarshi Alloh uchun aniq hujjat paydo qilmoqchimisiz? Albatta, munofiqlar do'zaxning eng tubida bo'lurlar. Ularga o'shanda biror yordamchi topmaysiz. Illo shu dunyoda tavba qilib, o'zlarini tuzatgan, Alloh bilan bog'lanib, dinlarini Alloh uchun xolis qilganlar, aynan ular mo'minlar bilan birga bo'lurlar. Mo'minlarga esa Alloh buyuk mukofot ato etur. Agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, Alloh sizlarni azoblab nima ham qiladi? Alloh shukrni qabul etuvchi va biluvchi zotdir.